Ja, jeg befinner meg nå her I Antarktis, og temperaturen minus 47 grader Celsius. Jeg har... Nei. Jeg befinner meg I Afrika, og temperaturen selvfølgelig pluss 47 grader Celsius. Jeg hadde sett på gradestokken opp ned. Jeg befinner meg altså I Afrika, nærmere bestemt I svarteste Afrika, I nærheten av Lambarene, på jakt etter en... På jakt etter en sveitser. Albert Sveitser. Det vil si, han jo død. Men hans fotspor lever. Og det de vi på jakt etter. Og det ikke lett, for her I svarteste Afrika det ikke mange fotspor. Jeg har ikke sett et menneske her på flere uker. Bilspor, derimot, det godt om. Den store motorveien A18 går nemlig forbi her. Og den ikke alene. Svarteste Afrika jo som kjent hovedknutepunktet for alle motorveiene som krysser Afrikas kontinent. Her ligger også hovedtelegrafstasjonen for Afrika, den såkalte jungeltelegrafen. Fantomets hule ligger ikke langt herfra. Her har vi Christian Barnards nye klinikk for hjertekirurgi, Angola Pectoris. Her ligger motehuset Mozambikbok. Der ligger horehuset Pup det gode håp, der kvinnene og barn åpne døgnet rundt. Og apropos barn, så jo hvert fjerde barn som blir født her I verden kineser. Men her I Kina, hvor jeg står nå, faktisk alle fire kinesere. Men Kina jo en ting. En helt annen ting Saudi-Arabia, hvor jeg nå befinner meg. Nei, Tuba, hvor jeg nå befinner meg. Gjøvik, jeg på Gjøvik. Endelig hjem igjen, takk og pris. Og... Hallo? Hallo? Ja. Stillhetens hav ligger her på månen. Taxi! Få meg ut av denne sketsjen fort! Ja, vi ute av sketsjen nå, eller? Ute av sketsjen? Ja, ja, jøss, jeg tror vi forbi musikken også, for lengst. Ja, da kan du bare stoppe inntil siden her, da. Inntil siden her, ja. Ja. Sånn, ja. Fint. Gidder du å skrive til en kvittering til meg, tror du? En kvittering, ja. Ja. Det skulle være greit, det. Skal det være fra og til på den, eller? Ja, hvis du gidder å skrive fra... skriv bare kjøring, du.